Нэгдүгээр Коринт 2 дугаар бүлэг. Ахадуу нараа, таанар руу очихдоо би та бүгдэд үг ярэ. Мэргэн ухааны давмгайлаараа бурхны нууцыг тунхаглаж байгаагүй. Учир нь таанарын дунд би Есүс Христ болон цовдлогдсон түүнээс өөр ямар ч зүйлийг мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. Мөхс байдал, айдас, үлэмжийн чичрэл дотор би та нартай хамт байсан юм. Миний үг болоод миний тунхаглал үгийн мэрэгэн ухааны ятгалгын үгээр бус, харин сүнсний ба хүчний илрэлээр байсан. Та нарын итгэл хүмүүсийн мэрэгэн ухаан дотор бус, харин бурхны хүч дотор байхын тулд юм. Бид төлөвшсөн хүмүүсийн дунд мэрэгэн ухааныг ярьдаг. Ингэхдээ энэ үеийн мэрэгэн ухааныг бус өнгөрөн одож буй энэ үеийн удирдагчдийн мэрэгэн ухааныг ч бус, харин нуус дотор буй бурхны мэрэгэн ухааныг бид ярьдаг. Энэ нь бидний алдрын төлөө үеүдээс ч өмнө бурхны үрдээс тогтоосон нуугдмал мэрэгэн ухаан мөн. Үүнийг энэ үеийн удирдагчдаас хэнэн ч мэдсэнгүй. Хэрв тэд үүнийг мэдсэн байсан бол алдрын эзнийг цовдлохгүй байх байсан. Гэвч нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдэжээ гэж бичгдсэн ёсоор болжээ. Гэвч бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай бурханы гүн юмсийгч гэсэн нэвтэлдэг ажгүй. Учир нь хүний дотор буй сүнснээс нь өөр хүний бодол санааг хэн мэддэг вэ? Түүнчлэн бурханыхыг бурханы сүнснээс өөр хэн ч мэддэггүй. Бурханы бидэнд үнэгүй өгсөн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бас, харин бурханаас ирсэн сүнсийг хүлээн авсан юм. Бид үүнийг хүний мэрэгэн ухааны сургасан үгсээр бас, харин сүнсний сургаснаар ярьдаг бөгөөд сүнслэг зүйлсийг сүнслэгээр тайлбарладаг. Харин төрөлх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Харин сүнслэг хүн бүхнийг олж хардаг байхад түүнийг хинч олж хардаггүй. Учир нь эзний оюун ухааныг хэн мэдсэн бэ? Хин түнд заавар өгөх вэ? Харин бидэнд Христийн оюун ухаан бий.